जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल। इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया? ये तुझे कहां से मिली? आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना। बन के टूटे यहाँ आरज़ू के महल, ये जमीन आसमान जी गए हैं बदल। कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल। गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी? मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर, मेरे पास वक्त नहीं है फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया। होता है तो होने दो। हाय इस पर तो आंसुओं की डगर, जाने उस पर क्या हो किसे है खबर। ठोकरे आ रही हर कदम पर नजर, ठोकरे आ रही हर कदम पर नजर। जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहां बताए दिल।